الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة دار کی زیات نعمتوں بیان شو او خاص کر دے جنتیان بحق کی چل اللہ ولدہ تیار کری دی اوادی و سرکڑی دی او پہ یو شرط سرا چدیب دنیا کی اغا عمل کئی او اغا اسباب بجوڑی چکم دا جنت تتلو دا پار دی چمن قال لا اله الا الله من مات هو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. اچا ته چې موت راغی خو مخ کې ځان پوکړیو په دې کلمه مرګ په مخ کې نشو کلمہ و علم مخکشو او مرگ رست رائے اللہ ویلی اسیده با جنت تزی اسباب شتا کنا چی دیده که آوا دا قرآن پا ترغیب سر بیان کچینا نحن نزل علیک القرآن تنزیلا چی دا با عمل کراولی دا غصی چی دیگی کم مشکلات تی غریبان دې صبر او تحمل کوي نو آخرت به ته حاصل شي سره د ټولو نعمتونو چې کوم بیان شو چې دیو یو جنتی نه بادشاہ جوړ کړ کنه د جنت او چې کوم خلق محرومو تغي وجه بیان کړه چې نه او لا يحبون العاجله دا جزان غریبان دی دنیا سره محبت سات د دینه نشی پاره دی دینه نشی اوسګار دی وقوت نشته دی د قران او غم وسرم نشته و یزرون وراءهم یوما ثقیلا هغه غم د اخرت شاته کړی دی اور پسې آیاتونو کې د دې دنیا پرستو عذرونه ختمي چې دی ووم قیامت کې وی کنا چې الله چې موږ دې پیدا کړیو په دنیا کې زموږ ډېر ضرورتونه وو د ټولو نه زیات ضرورت د رزق نمون پاره پسې دنیا کې ډېر په چکر کې وو مصروفیت نه یو سم شوی دنیا هم حاصل کړه ډېر افاریو موکړه ډېر منډې مواله او ژوندوم خوکو سہولتونو حاصل کړل تا خوراله سند دی راکړي نو څنګه زمونږ نه مطالبه کې مونږه خو دنیا کې ځان کاړولې دي مزدوره هم کړی دي تجارتونه هم کړی دي نوکره هم کړی دي ارسوم کړی دي او ځان لوم رزق او ځان لوم رهایش او ځان لوم عزت او دولت پیدا کړې کتاره لرا کړې نو بس مونږ په ټول وخت ستا په عبادت کې صرف کړو مونږ به ستا په ایسي او حکم کې سستی نکولا نافرمانی بام نکولا غفلت بام نکو کتارا لراکلن تا با دیو عذری خوا جوابو نا خودیر قسم ای دامی او جواب که دیه چه اللہ رب العزت و تا دانیکان خلق رامخ که کلو چه دا دی څنګه دواړه کار وکړو چې تاسو نشو کولای دې دواړه کار وکړو دې ځان لوم د دنیا تنظیم وکړو خو برابر او مزال له دین تنظیم وکړو نو دې تاسو نه په سبان دي زیات دي دا دواله څو دوه په تاسو هم دي چې کب بدر تاسو د ناغه دیوم دي دی بلا په کې کمزوري تاسو نه چستاسو لا دنیا کې د بدن برکت ډیر حاصل ډیر غټ کټ ډیر خورا ګنوم تباہی هم کړې ظالمانو ا دې جزانو خو دومره خرچي هم نه وکړي او ځان له دنیا هم صحیح کړه او آخرت هم صحیح کړه دا جواب نور کې قران دلته کې بل شان جواب ورکړي هغه دا دی چلا ویخا دا روزی تا پیدا کولا دا دنیا انتظام تا کو دا کارونا دا دنیا او ضروریات دا تا کلی دی کچری تا لما صحت نوی در کلی نسو با دیکلی کتال ما عقل نوې در کړې اوس به دې کړیو کته ما اړون پیدا کړې وې کول پیدا کړې وې چاړه می پیدا کړې وې نو تا بیا ځان لس غټلیو پیدا کړیو تا ځان زې تر رسولیو خنو دا چا در کړې دا عقل چا در کړې چې د پر دنیا کې قابل شوي چ خلق و بازی پتون کول چیر صبح ټاپ کړی دا چا در کړو دا عقل دا پوها او دا سي خاصه نظر او دا ټول قوتونه جستا په دې بدن کې دي کدا نه وي نو تا به روزي پیدا کړو ځان لا پیدا کړی خو دې نه دا غوم ته دروغ وای ښا وزه چې توې نو ستا خبره صحیح نو ته په دې خپل کار کې الله وی زما د حکم تابعداري زما د احسان دلان دي کته دنیا پرستی او کار سي خو زما د احسان نه نشي خلاصې دي ښا زما احسان در باندې شتا دا آیت دا مطلب دی چلاوی نحنو خلقناهم مونگ دی پیدا کری دی دے پکی دمخ کی خبر آو یہ لکا کہ تمہنو پیدا کری تا با کار کری و تا با ڈگری حاصل کری و تا با دولت دنیا کی حاصل کری و او تا با دا گاڑو او دا پمپونو او دا بینکونو مالک گرزی دلی وی نحنو خلقناهم اولا خبر آتا کونو اسانا خبر آتا چه اللہ امونگا پیدا کلو وشدد ناصرم امونگ مضبوط که ددی بدن مونگ مضبوط کلل ددی جوڑونا مونگ مضبوط کلل ددی رگونا و ددی اڈوکی و ددی پلی و چه سپ دی بدن کی دی خوبا دو ایچا دل دمرا زبردست بدن در کلو دی چلکه زمار تاویږي را تاویږي دا خلک څه او کله په کوی کې موټر سایکل چلیږي داسه داسه کی نه والله وشدت ناسرهم ما ول داسه بدن ورکړي با جوړې لینځه دا کیس پار غاړه باندې تاویږي کګیږي ماتیږي را ماتیږي اس کیږي نه وشددنا اسرهم الله ويخا فتو جواب کول شي چې د دې بدن کوم قوتونه چې تا ته حاصل لي چې ته په دنیا کې فخر کې مزي کې خوشاله کې او د دنیا انعامونه په اخلي او دا دې چره پړو کې رانلو چې راشه د خپل خالق هم سو شکریا ادا کا کنا نه غنځي هغه یې سمه دی کړی ښا او تا دا غنوم چرنه دی واسطه عقیده دې هم د شرک ده د درگاونو د ملنګانو د پیرانو عقیده او مذهب دې دې نه څومره لوی نه شکر دی الله وی تو ما ته دا عذر پیش کړي قیامت کې چې پروزه پسې منډي والی ټکرې والی ستا مانځ ته نه یو سم شوي ستا عبادت ته نه یو سم شوي ځکه چې دغه ضرورتیا هم پوره کول نو الله وی دا تا پوره کړی کته له ما دا قوتونه نه درکړې تا وس کړیو نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم دا جمله د ترغیب دغه دته ترغیب وای هله چې وسلې به پویږي کنه نو زه د مؤمنانو لپاره ډیر لوی نصیحت حاصل شخه توبه مؤمنان خاصیم د الله شکر گزار دي او چې بیا دا نصیحت واوري نو نورم پکې همت پیدا شي شیخ دې د خودمون فکر نه دي دا همونګه هم کله کله خلوم خطا شي فضا سی وایو چې سوکرانه تاسو کی چې لکه دا بلډینګ دی چا دی دا زما دی نه دا سی وای چې دا د الله دی استاد سو دی ته باندې هدا وای بل چا ته پات شي کنه ځان سره به وړي قبر ته نو کله خو زمونږ هم خل خطا شي دا سی وای او نسبت کو چې دا زما دی کداغه کور دی کاغه گاډه دی کاغه ډیر لوی پلاټ ته کاغه سوي نو چې دا نصیحت واوري نو مؤمنان به بیا خیال کوي چې الله مونږ به بیا چره ځان ته نسبت کو نه کو انا بنوایو چره چې دا خواره ده الله دی چې الله وی ما تا پیدا هم کړی او تاسو لمه د وجود دا ټول نعمتونه هم درکړل څومره زبردست وجود دی ښا چې دلکم چلو نه ورځي ا دې کوم نه کراټو استاد دی خدا زو نه هاتی کول شي نه بل شي کول شي مشهور دی په قوت کې ښا په انسان ته هنر سي کنه ښا دې ته ترغیب جمله وی ترغیب ورکړه واس پرې ترهیب ذکر کړي چې وره سوچ کوا خیال کوا زماده نعمتونو شکر ادا کوا چې خدای دې دا زندگی نصیب کړي او کدا سنین الله یې مال چل راضی ولي ویزا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا او ازیر اوړې دا خبره یقیني ده جوړخه صد عربیت الفاظ دي که ان راشي نو خبره ده شکی او چې ازیر راشي نو یقیني شي نو ازیر اوړې چې ګوره دا کار بکیږي ها کلا چې الله یې مونږ غواړو او زمونږه اراده وشي بدلنا امثالهم نو بدل بکومنګ دا خلق په نور امثال باندې او بل قسم بدنونو جسمونو باندې او بل قسم مخلوق باندې چا به وی چې آو ټیک ده دا همون ته معلومه ده چې هر څوک داسې کیږي وی ښا دا وی چې الله ویلی دي نو مونږ لیدلی دي تاسو لیدلی دي وی دا مونږ لیدلی دي کنه چې کله یو بنده ده پنځیشتو کالی نو څنګه ای او چې سلو لا ورشي بدل شي کنه وی دا همون ته معلومه ده والله وینا تبدیلا تاسو چې سوې دا نه او ستا شکل بدل شو آزاد بل شانت شو او د قوت په ځای کمزوري رااله دا نه تبدیلا پورا داسي لکه بني اسرائیل نه چې شادوغان جوړ کړیو داسي یاد یې الله یو معنا دا ده چې مسح بام کوم د انسانان نو بل څه جوړ کوم دا دمکه قرآن ورکړی وکړه ورستو بنی اسرائیل ته هم بیا چې ګوره سم شه د مشرانو او تاریخ یاد کړي ترې ما یې ځکه وته ویلو قل یا ایو الذین ذهادو قل یا ایو الذین اوتو الكتابا آمنوا ما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها يا اهل الكتاب ایمان راوړې ځان سمکه دا غي وخت نه مخکي مخکي چې زستاسو مخونه بل شان کوم ان نطمس وجوها دا مخونه دل بدل کوم څنګه فنرد على ادبارها دا سیکم لکه زسٹ پشانتی چشا تا سٹ کے خویس نشتا نه خلشتا نا بوزشتا نا دا غصی بدل اللہ مخونم دا سیکم او نلعنهم کما لعننا اصحاب السبت یا اللہ یا بم دا سلانت در باندیو کم لکه اگا خالی والا چیتا استیاد دی کنا تیغی بانده مثل که لعنت کرده و نو دا آیاتی او مضمون او مفهوم داده خواه چکل مونگا اوگوارو بدل بکو مونگا ذیل رام سالهم پنور شکلونو پنور بدنونو پورا پا بدل دو سرام داره چه صرف صفت بے بدل شی چه نیو نو کوک شو او غٹو نو نره شو او سپینو نطور شو ندا سی بنی صفت نا ذات با بدل کم تبدیلا او دوی مانا آگا دا چی قرآن زیب زیب ویلی بیا بیا چی این یشع یذهبکم ویاتی بخلق جدید کله الله خوښي تاسو بل لري کې د دنیا نه او نوې خلق براولي ثم لا يكون امثالكم هغه استاد په شانتي گمراه او سرکش او باغیان نه ای هغه وایي مده هکړی دنیا کې که الله وخت په هکړی ښا یو دور تیر شي نو بل دور راشي د باطل پرستو دور راشي څه زمانه او چلیږي چې د اسلام او د ایمان او د دین پکې نوم نه وي چې د الله قهر او غضب راشي نو هغه لري کی او حق پرست پیدا کی توبه دا چې په خیال کې راتله چې د عیسی علیه السلام نه پس پینځه سوه اویا کاله تیر شو او بس ملک تورا تیار شو ایس پا کفر او شرک او پا او چه اللہ او گختا نو نظام بدل کنو تپی عمبر پر آلی گلو سره او قرآن پر نازلولو سره پا لگو وقت کی نظام ټول بدل کن چې بیا ور چا د کفر نوم نشاوسته یاره زبا پټ پکړ زیدو دا لکړی دی دنیا کې داسې ها ډیر نو معنا دا کله چې مونږ غواړو بدل بکو امثالهم بدل کې براوړو د دې په شان ته خو پورا په بدلولو سره تقریبا عقیده داسي نه به عمل داسي نه به ته دنیا رسم او رواج داسي هر څه به بدل حضرې معنا به کې د قیامت هم دا الله وي قیامت کې ودا بدنونه بدل شي کنه داسې خو به نه وي پورا په بدلې دو سره جنتیانو ځان لا جهنميانو ځان لا نو دا د ترهیب جمله وا چې الله رب العزت وی چې ګوره کته ارسه کنا دنیا پرستی محبت دې دنیا سره ډیر نو الله یې په دغه کې هم زما د عبادت نه نشه خلاصې دې زما د حکم نه نشه خلاصې دې زما د احسان نه نشه خلاصې دې نو خیر دې زبا ته معافی وکم خو دو روایا چې دا رسول الله دی زمانه دی دا زه پوه نشوم شیطان دو ککړم چې ما وی چې دا زما دی نه ما تاسو په دو دا خو رسول الله دی زګه چې دا په دې بدن باندې شي وی دی او بدن ټول دا الله دی کله ونه وی ریسبنو کړوندوي کوڼوي شلوي ګړډوي چاړاوي ریسبنو دا خوارس په دې حاصل شو ادا ټول د الله نعمت ته الله وی معافي واتو کوم او که کله کېږي ما سره نو لری و دې کوم د دنیا نه زور نه پکې تا اوس ترغیب ذکر کې قران ته او سورت خلاصه ان ذی تذکره بشکا دا سورت او د دې دا بیا مزامین او د دې دا جمله او آیاتونه دا نصیحت ښه خلک ګرځي کنه دنیا کې کتابونه ګوري یره یی داسې کتاب پکار چې دې زړه ته په تسلی حاصل شي او سکون حاصل شي ادا قسمه قسم پریشانه لري شي کوي خو نوم قسمه قسم تفکرات تخیلات وریز په دینوی ډیر تنگ یو او کو ودشو په خوب کرا باندې لا د بل کو پریشانه یو یریو راټوب کو پیارا له خوب ناراض هردا سی او دا په کار دی چې سره سکون حاصل شي الله ان هذه تذکره دا قران دی کنه هر څه پدی کی دی ښا د زړه تسلی پدی کی دا اطمینان پدی کی دی او د زندګی سہولتونه پدی کی دی ټولو او د انسان د عزت کارونه د حیا کارونه ټول پدی کی دی دا هوت درو وای چې دا یو کتاب ګور دا یو کتاب وتا سره کور کې پروت دی وځو درو جنې کله ها په دې یقین نشته دې ته ضرورت نه غني دا په کتابونو کې نه حساب اداه پرس نه استه دی ها ان هذه تذکره وګورنن هغه نورې دارې پریدا چې د دنیا پرستو کمی داری دی نا چې د دین کمی داری دی نو ګوره لالشا دون تلاشو کا کتابو کې د قران سو اورېدو نوی نوی جدید کتابونه کیږي هر یو کتاب راوته دی ډیر زبردست دی او کتاب ورې جو څه کتاب اچا کړل هغه خپل خیالات او اظهار پکې کړی ښا ادیبه صفت کی چیره زبردست کتاب دیو ډیر لوی دلچسپی پکې حاصل کیږي دانن د خلق د عادت لوخا الله بار بار ترغیب ورکی چې دا د نصیحت کتاب دا د عبرت کتاب دا د سکون او د اطمینان کتاب ان هذه تذکره او دې ټو اخیره یا تونو کې الله رب العزت دا مسله بیا بیا بیانې مخکې هم ذکر کړه چې وایزا شئنا الله ویخا چې ګوره دا څه چې دنیا کې سوینه دا زما د ارادي لاندې دی ګوره څوک سکول نه شي الله وی دا څه چې کیږي نو الله ی زما د ارادي لاندې چیزی کوم نو کیی چیزی نکوم نو نکیگی نو مخیم ہوئی چو ویزا شئنا چکل زمونگ ارادہ ہوشی نو دا سکار بوشی او که زمونگ ارادہ نیشوی نبا کیگی نو اس بیاوی فمن شا تخذا الى ربی سبیلا داغا چاچی خوخشی داغا چاچی ارادہ ہوشی چخ پر رب تزانیز دی کئی دا مانا دا و سر دیخوا چی اقینن دی او بند دا تمنائی او دا ارمانی چی زخ پر رب سر نیز دی شوی نالاو توی چی بلکل چی سنگا ویغا سبا کی گی خطب آغا لار نیسی چی تا پی اللہ تا نیز دی کئی گی خوا نو دا آغا چاہ چی خوخشی چی رب تا زان نزدی کئی نو دی نیسی اخپل رب تا لار پا قرآن سرا و پا نیک عمل سرا پا توعات سرا دا آغا سر وسیلہ دا کنخوا صاحب دا کشاف ہوئی و هو التوسلو الاللہ تعالی بتواعاتی آغا زان اللہ تا رسول لی ہو پا توعات ہو پا عبادت سرا گوار سڑے بن را نیسی چوری گا غوث می منتے دے پری دیمک ورے غوث دی منتے دے دیر زمانہ پسو پری دیمک دے با اللہ تا وسیلہ کو موی یرا گورے منگ تا با دعوت راکے خوا چی منگا ہم پوشو کنا چی اللہ تا سنگ وسیلہ کی او دشپی بین وسیلہ کی دروازی خوا چی طول خلقی ہوئی نی تو مشرکان وسیلہ تروس چانہ دلی دلی خواہ چیزا سنگا وسیلہ دا او دا حق پرست وسیلہ دا ہر دا اللہ ہوئی چیتا خذا الہ ربی سبیلہ پر لب سرا تعلق پیدا کن قرآن سرا توحید و سنت سرا زلت خبر بدل شوخا آو گران کتاب گو رہے قرآن لکھا بل کتاب بس گرانی آکا گران شی نو او آیا چه مصنف خطا شوئے دے ہوا تو بندہ کتاب دے چه دا دا ناسخ نصح ہوا شوئے دا دیوئی کا نخوا فلیکن دا اللہ کتاب دے کہ دا جواب نشکو لکھا نمخ کے ہوئی چلاوی چې زما خو خشي نو زبا داسې وکم اج زما نه خو خان نو کیږي او دل تویف من شاء تخذا چې زما خو خشي ګورو نو ځینې څه پر رب تلار نو خو هاي پکې بل لوم ثابت کړه انسان لکنا دا یو لوی مسله ده او پخوا ډیر علم والا خلق چې علم کې خبره نشو کولې یقینا چې ډیر لوی لوی عالمان وو ناغي د خپلې بد قسمته د وجنه په دې کې پراته وو څوک یو پلا څوک بل پلا نو څوک داسې و چې هغه وی چې بنده با بنده قادر ده سو چکی ده بنده کئی خواه ده چاوی ده خویه سه خلق وهم نیوله ده چه سکارو کی نوی ده اللہو کو گوروی وهم رانی ولی دی ده خو بنده کئی چار سکئی کدا ځان له روزي پیدا کینو دې پیدا کوي کنه کدا اولاد او زامنو نوسي کلوسي دې پیدا کوي ولې دې تلا صبح سي چې بیا پیدا شي کدا مکانات جوړول دي ځان له دنیا کې نو دې کوي کنه دا وګوروي ترقی وشو په خوای ځان څنګه اوس درنا دي تنظیم تا وګورا دا په خوانو ځان په تیار کې بپراتو وسنه خبر نو ازمره دا بنده کړی دي کنه دا غسي د نوی نوی ایجادات تا وګورا څومره سهولت راغې او گوتو بے جامعی جوڑو لے گرے جسو راق کے بے جوڑا جو او سو دا ہر شینا کش استیشی بس دا نو آغی وی دا دا بندہ ہر سکی خوا اللہ نم پک ماخ لے اگر چی دا کمخ نور کارو نکی دا والے لگ دی چی اسمانو نازم کے اغرونا دریابونا اشپا او رضو او نورا سپگمے او مرگ او جوندو داوی کئی کنا و دا بنده دا کار نسبت با اللہ تا نکے ہوئی خواب او دلیل یدانی ولی چی فمن شاد تخزا گو روی اللہ پا خپلوی چی دا چاک و خشی نو ولی ورک لکن اختیار ولی ورکوی دیتا قدریه ہوئی خواب پا امت کدائی او دوی دلتی رشوی دا قدریه ولی ذکا غیدا مذب دی چې بنده قادر دی نو مولا قدریه کې خوځو چې خلکو ته معلومه چې خدای دی دا عقیده ده ابل بل ډاله ده دا د دې مقابله کې ارزه بلاک جوړ شوی دی په ضد کې راغلی دی نو هغه وینه بنده هیڅ نشي کول بنده هیڅ نشي کول بنده خو لور دی رمبې دی امساده او دا شی دی د الله په لاس کې داسې اوړي راوړي د دې څه اختیار نشته نو سوي وی بنده مجبور محض دی مجبور نغی ته جبري وي ها ولې هغه مذهب دا دی کنه چې بنده مجبور دی نو نه مولا جبريه کې خوځو چې خلکو ته پته لګي چې دا دغه خلق دی زیاقي دی خلق دی چی دی بنده حس نشی کولی دوال باطل لی او حق پا کسا دے حق پا کے مذہب دو اہل سنت والجماعت تے صحیح مسلمانان چی ہوئی کنا حق مذہب دا قرآن کل کل اشارہ کئی کنا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کی زبردستی نشتا دکا عرص واضح شو خبر اخکار شو اگا حق مذہب سدے اگا دا دے چی قدرت بدا اللہ منی قدرت سمانا خلق اگا کئی پیدا کول پیدائش اغا کئی رزق اغا ور کئی صحت اغا ور کئی مرض اغا راولی موت اغا راولی حیات اغا راولی غریبی او مالداری اغا راولی دا بدا اللہ صفت ملی ہاں بندل با کسب ثابت ہے چی بندہ کسب کولی شی چی اللہ ولد اللہ صفت پی او دا سور کلی دی نو بس دت اے کاسب ویلی دی خواہ قرآن دا دینا ڈک دے ہر دے کی جگوری اللہ کلا د زورنې په شکل وی چې خلکو چې تکلیف در باندې راشي او تاسو چې غوا هي چې الله دا د کوم ځای نه راوي دا نو ما اسوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کته اوس لا مصیبت رسی دنیا کې دا د کسب د وجه نه چې سوم کړی دی کنه کسب خو تاسو شته کنه او کله دا بل طرف چې بیانې چولای کا اصحاب الجنه خالدین فیها جزام بما کانوا یعملون که جنت حاصل شو نو دا عمل په وجبان دی کسب او عمل یو شی دی دا عمل په وجبان دی دا عمل په وجبان دی نو بندل کسب ثابت شو کسب خدا بور سرائی چه دی کسب کی تاثیر نشتا گوره تاثیر با اللہ چی تب اللہ سخپا خوزے ہے تب اللہ سخپا خوزے خو نیت با دیدائی چی اللہ تبا کی خیر و برکت واچے زخو سا نشم کولے سوال بکے نو تاثیر با بکے اللہ چی خواب دی وجه نه دنیا کې وګوره کار خټول خلق کوي عمل خټول خلق کوي دنیا کې خو د چاغه کمال تورسی او د چاغه نه دا ولي رابطال ته الله سره دا کنیکشن الله سره اجابه کی تاثیر چین واجی چلاوی بیمار شنو علاج کوا نو علاج د بندکار دی کنه ها لارشی دوائیوز کی گولے اخری انجکشن والا ہوئی لازد دکھا خودی کی تاثیر نشتا کدھا اللہ ارادوشی چی صحت والا ورکی رسل روغ موٹشی و بسوی لکا پور چیو بوارے او چی اللہ ارادہ نیکلی کنہا نو جدے سمر دوائی خری سمر مرض دیاتی گی نو ډاکټر وته وی یره دا بدلوخه دې کارونه کوي بل شروع الګه کتا نو اخر دای چې شلپینځي شروع دې پاس سره مرشي دا د حق پرستو مثلا خو خبره ډیره ډونګه ده نو کتابونو له مثال پیش کړی دی دا سانتیا ده پارا مثال خوی ده دیده پارا چه سانتیا راشی نوی چه حلالا زبحا دا یو کار ده دیکی او پل دا اللہ دا قدرت مثال ام ده او بل پل دا بنده دا کسب او عمل مثال ام ده دا قدرت مثال سده چه چاڑا با خطی رکی از نکی گوره بغیر ده تیری چلی نا چاله بخط ایرکی یوا او دویم داده چه انسان به داسی پاکی خپل زور لگی راکاگی بے گوره پا زور بے راکاگی نوالا بزب حقیقی نو وس قدریه وی چنه مړه د چړې ته رول ته یې ځت نشته چاړه دې په دې بل غاړه ولګوا همبالا لکیږي وای خو پاګلانو څنګه بالا لکی قران او سنت ټول په دې گواذي چې چاړه ته راکای غوړې به دې نه کار نه کیږي او غیوی نی سجد نشتا دا قدریه دی خواه چه غیوی چه بس بنده پارس بانده قادر دی بده استاجد نشتا او جبریه سوی غیوی چه راخ کلو تبا کس آجد دی بس چه چالو تی رشوا دا پخپل علالا کئی بنده دی پلاس نزان رستلی کئی ای سجد نشتا دی دا گو رو تا قمق الخلق دیتا چې دا خو بستانه ډیر ساروی مردار شي چې ته یې چاړه تیر کا او دا دیو سره خوا کې کیده ا د بنده کا سب ته په کېجت نشته دې مجبوري محسوس کړو دا ځواله باطل دی ښا حق پرسوي چې چاړه وخت یې راکې او بیا و مټی راکاږي کمزور سړی نه غواړي ښا او حضور به راکاږي نو ذبح به وشي او دا چلی تیرولو تا هم ضرورت شو او دا بنده راخ کلو تا هم ضرورت شو نو کارو شو کارو شو او دا با عقیده ساتی چه دازه چی راکاگم مزی کسو تاثیر نشتا ده که دی چالوم خطی ریو سلیم دیر پالوانی او غصه نکوی ابراهیم علیہ السلام ور پالوان سوکو چلی غصه تاثیر خو نشتا کنه د بنده عمل خو صرف کسب چې کسب کوي نور دیا په لنې ذمہ وار ښا د ته الله ویلي چې ته نور پرې دوه خپل لاس په خوځوا او منځو داس کوا او ذکر کوا فکر کوا داستا کار دي انور بدلی ور کول او درجه او مرتبه اعظم کار دي هغه ست اختیار نو مونږه دا وایو قران او سنت په دې گواه دي چ قدرت د الله چلیږي اذه بنده به صرف کار کسب دی د ته ویلی بار بار چې توا کسب کوي ورني واقعاتو کې راضي حضرت مریم دا هغه څه کسب کړی دی او بیا هم الله وتوی وحزی الیک بجزع النخلته تبا دمرا کار کئی چی دا سانگا وزان تاو سندی دا سی تا خود انسان کار دی کنا دلو خود انسان پیدا شوی دی چی ونا بسندی تبا ونا سندی زان تا او اللہو اینور تاثیر زمان دی چی تو ساقت آلے کی رتبن جنی تازه تازه میوی برا پریو دی خوا تازه ما کار دی رضا بنده هر کار دا سی دی خوا چې دې خپل کسب کوي اوس کله کله والله پاکي برکت واچي خیر واچي نو کامیاب شي او کله به ځانو کړیو کړیو اسبت جوړ نشي دې دې پوری باندې دې تک کسب او عمل وي ښا او قدريه او جبريه دواړه باطل دي نور پسې دواړه یو ځای کوي ښا او د تاثیر خبره کوي ښا وما تشاؤنا اے بندیانو تاسو اراده نشئ کول دی یو کار کډیر معمولی کاری معمولی کاری چې ورګه دلاره نه دا غټل لري کوما دلاره نه دا کانټل لري کوما معمولی کار چې هغه زور او قوت یې سن واړي انا مشرک شر واړي فاللہ استاسو کار نده وما تشاؤنا دیکھ رد پا قدریو بانده چه غیوی عرص بنده کئی اللہ وی اس نشی کولے وما تشاؤنا تاسو اس ارادہ نشی کولے اللہ یشا اللہ مگر چه اللہ ارادہ کی نو کار بکی گی اگی کسب کے او اگی عمل کے دا بنده با تاثیر اچول شی کله چې الله غواړي چې دې له تاثیر ورکوم او په دې سره انقلاب راولم راشي کله الا ان شاء الله دا سور دنیا کې دا غي مثالونه تیر شي وي ښا چې هغه چا په خیال کې نه راتله چې انبیاء رالو غي عمل وکړو الله پاکي برکت واچو نو دنیا کفر او شرک لري شو او اسلام راغی رڼا رااله په لګونې مهنت سره ها اخیری پیغمبر حال ته وګوره دا ولي الا یشاء الله دغه سي دنیا کې هډیر قومونه تیر شي وي امتونه تیر شي وي خو بعضی وختونو کې انقلاب راغلی دی ښا او حق کار شوی دی رڼا کار شوی ده او په ډیرو خلقو باندې الله خپل رحم او فضل کړی دی دا غی نه کار اغست دی کنه ښا کار اغستل دغه یې کنه ښا چې هغه مهنت او کی هغه قربانی او کی هغه بدن او مال خرج کی او الله پاره کې خیر او برکت واچي نو کنه څومره ترغیبات دی قران کې دې خبره ښا چلاوي نشه راځي دې غوري اسی بلګي آئے غوري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون انا باور اسای چې عملو کې کسبو کې قربانیو کې جهاد وکه هجرت وکه نو برسه پکې دې ورسره خبره تللې ده ان الله کان علیما حکیما بشک الله دې پوا پار سبان دې او الله دې چار کاریه د حکمت علیما الله پویدو چکه باندې لمې قدرت ورګ اوه دې په دې عجزې کې اپ دې کمزورې کې هغه کارونه کوي چنگیز خان او علاکو خان دې نو کدلې ملا قدرت ورکړې نه نه علیمن اپ ویږي چې هر شی په خپل اندازې کې ساتي تن دازین وای بارکه نه غره ښا کني ډیر له پسات بوش علی هو د حکمت ته چې لګ لګ اختیار لګ لګ عمل او کسب ول ورکړل چې په دې سره وته نعمتونه حاصل شي په دې سره وته دنیا او آخرت کې سہولت راشي کامیابی راشي دا چې مخکې ذکر شوی سوره دهر کې څومره بادشاہ ته ورسید در دې لګ لګ عمل په جوان ښا قران ذکر نسبت کوي دا سره چې مخکې ونوي وکانا سعيكم مشکورا سعي ستوي د بند دي عمل تا دي کسب ته وي خان نو چې په صحیح طریقه ای په سنت طریقه نو مشکورن قبول شو اجه په صحیح طریقه نه نو ابا منصورا شو نو حکیم ان ذکر وي خان دا خدای الله خپل حکمت بیا وی دریم ذلخه یدخل من یشاء فی رحمته حکمت یادا دی چې داخلي هغه څوک چې غواړي په خپل رحمت کې دنیا کې یادا دی چې صحیح عقیده ول نصیب کې صحیح ایمان ول نصیب کې توحید او سنت ول نصیب کې قران ول نصیب کې دا رحمت ته په دنیا کې او آخرت کې جنت ته مَن یَشَاءُ دا ټول د الله دی راضی لاندې کیږي ښا دا د چا په اختیار کې ندی ګوره ښا چې ندی نو ځکه حق پرس لډیره شکریا دا په کار دی یا الله زمانه خو دنیا کې لوی لوی خلق شتا ډیر زور اور او ډیر زیات پارس پورا قران کله کله وی کله ښا چتاو داغی لسمی سے تنر رسے خواہ و بد دادا اللہ فضل لے چھ پچاو شینو کنو نو پدی لوئی نئی پکار فخر نئی پکار بلکہ شکریہ دا کل پکاری چھ اللہ سرد کم زور ہے نا سرد دم رضیات بے ہمت ہے نا او گناہنو نا تا پا من فضلو کو چھ دنیا کے دیکھ پل رحمت مونگل راکو او داخرت قوم یقینی دے وعدی دے کری نو داخل یہ کیا سو چپخی شیع شاع و خان وَالظَّالِمِينَ عَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا سنگ چی یدخلو راغلے ہو داخل کی اللہ سو چپخی شیع پخپل رحمت کیم وَالظَّالِمِينَ سَرَوْمْ يَوْ فَيْلِشْتَا وَيُعَذِّبُ وَيُهْلِكُ ظالمین اغي هلاك ولی تیار کړی دی دا غي د پاره عذاب دردناک نو دغه هلاکت شي کنه دغه عذاب شو. دا مسئله دل تډیره مفصله بیان کړه هر سوجه چې وا دا صورت دار خصوصیتو چل خپل قدرت او د بنده اراده د بنده عمل او کسب ته بار بار ذکر کړه بار بار چې دا دوه خبرې دي ښا الله وی زما به قدرتي ستا به عملي کار به سمي که زما قدرت نه مانی نو قدریه شوي لاړې جهنمی شوي که خپل عمل نه انکار کړي چې نشم کوله لور او رمبه ما زما سه اختیار دي نو جبریه شوي جهنمی شوي او کنه دواړه خبره په خیال کې ساتي دین په دې ګران لخه چې زما قدرت په خپل ځای باندې هغه نه انکار نکې خپل عمل او کسب په خپل ځای باندې چې الله تاثیر بتا چي اذان بز کړو ما جنتی شوي دا اوسط مرتبه ده همین دې فرات او تفرید کې ښه سورة المرسلات دې دویم نوم دې سورة عرفم ښه